दर्शन की 61वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से पूछना हो, पीछे की दो बातें मैं बता देता हूं। पृष्ठ संख्या 219 प्रकृति के प्रसंग में वचन दिया हुआ है, प्रथम पंक्ति के अंत से लेकर के हुत्वा वपाम एव अग्रे अभिघारयन्ति अथ पृषदाज्यम। तो एक अर्थ तो जो ढूंढीराज जी ने किया है नीचे, वो इस तरह है कि वपाम एव अग्रे हुत्वा और पृषदाज्यम अभिघारयन्ति अथ पृषदाज्यम अभिघारयन्ति, अभिघारयन्ति को पृषदाज्य से जोड़ दिया और हुत्वा को वपाम से जोड़ दिया। तो अब जो परिवर्तन होगा वो वपा और पृषदाज्य के अंतर्गत होगा। दूसरा व्यक्ति पहले पृषदाज्य करेगा फिर वपा करेगा, ये अर्थ ढूंढीराज जी ने किया। सुदर्शन जी ने जो अर्थ किया उसमें उन्होंने हुत्वा के बाद में अल्प विराम ले लिया है, हुत्वा अन्यत के भी पहले कुछ होम किया प्रसंगवशा जो भी हो उसको करके वपा में एवं अग्रे अभिघारयन्ति, पहले वपा का होम किया और उसके बाद में पृषदाज्यम फिर पृषदाज्य से किया। तो हुत्वा को वो उस तरफ लगा देते हैं और ढूंढीराज जी ने इस तरह लगाया। अगली पंक्ति तो ठीक है, उसमें पृषदाज्यम एवं अग्रे अभिघारयन्ति फिर वपा का करते हैं, ये दूसरा ये हो गया। हाँ, इसमें जो कल तीन पक्ष वाली बात हो रही थी वो कहीं नहीं है, वो अभी मेरे को और कहीं पुष्टि नहीं मिली है। मैं उहा करके कर रहा था और ये तो इन दोनों ने लिखा है वो मैंने उद्धृत किया है, तो इनमें से कोई सा एक लेके हम वाक्य की संगति तो दोनों तरह से लगा सकते हैं। और अभिघारण का प्रयोग भी वपा के लिए भी हो जाएगा, अभिघारण वपा के लिए भी हो जाएगा ऐसा उनके अनुसार, सुदर्शन जी के अनुसार। वैसे अभिकारण शब्द प्रचलित है धारा करने में, उसको सिंचन करने के अंदर, वपा होती है उसका अभिकारण मतलब घृत लेकर के उसके ऊपर किया जाता है, या तो उसकी आहुति दी उसके बाद में फिर घृत से भी उसको सिंचन किया। प्रचलित अर्थ तो वो है। दूसरा पृष्ठ संख्या 220 इसमें भाष्य की दूसरी पंक्ति के अंत में प्रश्न था, किमर्थम पुनर विहितम अनुद्यते, जिसका विधान पहले कर दिया गया है उसका फिर से कथन क्यों किया जाता है, इसकी सार्थकता बताने के लिए। तो आगे जो कहा था अधिकारार्थम, ये एक शीर्षक हो गया, इसके अंतर्गत ही आगे वर्णन किया गया, विहितम अधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यते निंदावा और विधिशेषो वा अभिधीयते। यहां तक ये अधिकारार्थम की व्याख्या हो गई, स्तुति करके निंदा करके अथवा विधिशेष को का कथन करके ये अधिकारार्थ है। अधिकार का मतलब हुआ कर्म में प्रवृत्त करने के लिए, शुद्ध रूप से किसी एक कर्म में प्रवृत्त करने के लिए, ये एक प्रक्रिया हो गई पुनर्वचन की। दूसरी है विहितांतरार्थोपि, विहित जिसको कहा जा चुका है उसके अनंतर के लिए कि इसके बाद में इसको करना है, क्रम बताने के लिए, केवल क्रम बताया जाएगा उसमें, विधि पहले हो चुकी है, केवल क्रम बताने के लिए जब आवृत्ति होती है उसके लिए यहाँ का विहित अनंतरार्थो भी च अनुवादो भवति, उसके लिए उदाहरण दिया जाता है। एक है दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत, दर्शपूर्ण मास यानी अमावस्या और पूर्णिमा को जो किया जाता है तो दर्शपूर्ण मास से यजन करे, ये एक विधि हो गई दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत। दूसरी विधि हुई सोमेन यजेत, सोम से यजन करे, ये भिन्न प्रकार का हो गया। ये दो विधियां सामने आ गई। अब जो तीसरा वाक्य कहा जाएगा वो आनंतर्य को बताने के लिए, पहले किसको करें बाद में किसको करें, तो उसके लिए वचन मिलता है दर्शपूर्ण मासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत। ठीक है, एक त्वा प्रत्यय करके तो काल को बताने के लिए ये वचन किए गए। कोई इस पे आक्षेप कर सकता है कि दर्शपूर्ण मास के यजन का आप पहले कह चुके हो, सोम के यजन का भी पहले कह चुके हो, तो इस वाक्य में आप पुनर्वचन कर रहे हो, उक्त्वा या काल के क्रम को नहीं देख रहा है आक्षेप करने वाला, वो केवल कह रहा है कि आपने पहले भी यजेता कह दिया था इन दोनों के संदर्भ में और यहां भी फिर आप यजेता कह रहे हो, दो बार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो पुनर्वचन है ये क्रम को बताने के लिए, यहां इस वाक्य में ये विधि नहीं की जा रही है कि दर्शपूर्ण मास से यजन करे, वो तो पहले हो चुका उसका ये अनुवाद है, और सोमेन यजेता ये भी पहले कह चुके, विधि हो चुकी, जिसको पहले कह चुके हैं उसका पुनः कथन करना ये अनुवाद कहलाता है, फिर से कथन कर रहे हैं। तो अब जब ये वाक्य बनेगा कि दर्शपूर्ण मास से यजन करके सोम से यजन करे, अब इस वाक्य का ये मतलब नहीं है कि वो यजन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, ये जो अधिकारार्थम है अधिकार के लिए कि आपको ये करना चाहिए, आप इससे जुड़ जाओ, ये वाक्य इसलिए नहीं है कि आप यजन करो, यजेता यहां विधि नहीं है, नया नहीं है, ये तो अनुवाद है पहले कहा जा चुका है, यहां केवल क्रम को बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के स्थलों पर भी कोई कह सकता है कि ये तो पुनर्वचन है, पुनरुक्ति है, तो उसमें कहेंगे कि ये विहित का के अनंतरार्थ है, विहित जो था पहले कहा जा चुका उसके क्रम को अनंतरता को बताने के लिए ये अनुवाद है, पुनर्वचन है, तो ये पुनरुक्ति नहीं है, सार्थक है, इसलिए इसको अनुवाद कहेंगे, ये दोष नहीं है। ओके आचार्य जी, इसमें जो ये विहित अनंतरार्थता है इसको हम इस रूप में अधिकारार्थता भी कह सकते हैं कि अगर क्रम नहीं बताएंगे तो भी वो विधि का संपादन कैसे करेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है अनंतरार्थता को कहना चाहते हैं इसलिए उसको अधिकारार्थता के अंतर्गत नहीं रखा। ठीक है, यही है तात्पर्य तो था भाई, दो विधियां कही गई वो स्वतंत्र विधि है, अब उनमें तालमेल भी बना करके कथन कर रहे हैं, पहले इसको करें बाद में इसको करें, तो आप उसको विधि में ही लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, पर इन्होंने जो अलग किया है उसका वही कारण है जो आप बोल रही हैं, क्रम को बताना ये एक अलग चीज हुई, कर्म की विधि नहीं है और ये कर्म में प्रेरित करने के लिए नहीं है, वो कर्म यथा क्रम हो, ठीक तरह से हो, उसके लिए ऐसे वचन जो मिलते हैं इन्होंने इसको अलग कर दिया है। और इसी बात को इन्होंने 222 पर जो अंतिम वाक्य है प्रथम अनुच्छेद का, और देखिए एवं अनुवादस्य, इस अनुवाद का स्तुति निंदा शेष विधिशु अधिकारार्थता, स्तुति निंदा और शेष विधि, वहां विधि शेष लिखा है या शेष विधि लिखा है, इसके अधिकारार्थता के लिए है, और विहित अनंतरार्थता च, अनंतरार्थता च, ये दूसरी बात कह दी, तो इससे भी हमें पता लगता है कि ये दोनों को अलग करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, हाँ मंजू ने इसी में पूछना है, पूछिए। ऐसा इन्होंने कहा तो नहीं है, सुदर्शन जी ने जो उदाहरण दिया वो मैंने आपके सामने रखा, वो उसमें तात्पर्य ले रहे हैं, और आप उस तरह कहना चाहें तो ठीक है, छोटी मोटी जो चीजें हैं आनुषांगिक जो हैं उसको वैसे तो विधि शेष में लिया है इन्होंने, जैसे यजन का कह दिया फिर कहा दधना यजेता, दधी से करे, अब ये दधी एक हवि का विशेष विधान हुआ, अब इसमें यजेता इसकी विधि नहीं है, ये तो यजेता तो पहले कह चुके हैं, दधि से करे, ये एक अतिरिक्त बात कही जा रही है। ये कर्मकांड के जो वाक्य हैं इस तरह के, इस पे मीमांसा दर्शन अलग अलग ढंग से बहुत चर्चा करता है अलग अलग अधिकरणों में, तो वहां अनुवाद और विधि इसका व्यापक प्रयोग है। बार बार वो इस बात इसके आधार पर निर्णय करते हैं, यहां अनुवाद है या विधि है, विधि और अनुवाद बहुत अधिक प्रयोग होता है, विधि अनुवाद, विधि अनुवाद। अनुवाद का वही अर्थ है जो यहां पर कहा गया है, विधि का मतलब है नई चीज का कथन करना। किसी बात को पहले कहा जा चुका है, उस समय जब पहली बार कहा गया था तो वो विधि मानी जाएगी, लेकिन उसी का उल्लेख करते हुए जब नई बात कही जा रही है, तो अब जिसका उल्लेख किया गया है वो पहले भले ही विधि थी लेकिन इस वाक्य में वो अनुवाद कहलाएगी। अब इस वाक्य का प्रयोजन नहीं है, उसको कहना प्रयोजन नहीं है, वो तो कहा जा चुका है। जिस वाक्य में जो नई बात कही जाती है उसको विधि कहा जाता है, और जो पहले के जाने हुई बात कही जा रही है उसको अनुवाद कहा जाता है। वो उसके प्रकार अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन नई चीज जो कही जाती है वो विधि, और जो पहले कही हुई बात का कथन होता है उसको अनुवाद। बस ये एक सामान्य लक्षण उन्होंने दिया, सब जगह घटेगा। वहां हम उस विधिलिंग को देख करके नहीं करते, जो व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं कि यहां पर विधिलिंग का प्रयोग है या लोट का प्रयोग है, तो यहां विधि कही जा रही है, उस तरह से नहीं देखते नया क्या है। अब राम गांव को जाता है, रामः ग्रामं गच्छति, छोटा सा वाक्य है। अब इसमें क्या विधि है और क्या अनुवाद है, किसका विधान करना चाहते हैं, जाने का, और गच्छति का विधान है, यानी रामः और ग्रामम का अनुवाद है, ये एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि में राम ये विधि हो जाएगी, ग्रामम गच्छति इसको पृष्ठभूमि से देखते हैं। अब यूं देखिए कि राम, किसी ने पूछा कि राम कहां जा रहा है, ये प्रश्न पृष्ठभूमि होगी, राम कहां जा रहा है। अब इसके उत्तर में जब कहा जाएगा रामः ग्रामं गच्छति, तब ये ग्रामम की विधि है, क्योंकि तो राम कहां जा रहा है, राम और जाना ये पहले से पता है। नई चीज क्या कही गई, गांव कही गई, तो ये ग्राम विधि हो जाएगी और रामः और गच्छति ये अनुवाद कहलाएगा। कौन गांव जा रहा है, गांव कौन जा रहा है, ये पता है कि गांव है और कोई जा रहा है, कौन गांव जा रहा है, ऐसा प्रश्न किया, ऐसी पृष्ठभूमि हुई, तब अगर इसी वाक्य को बोला जाएगा रामः ग्रामं गच्छति, तो अब राम विधि विधेय हो जाएगा और ग्रामं गच्छति ये अनुवाद होगा, क्योंकि पहले से पता है उसका। किसी ने पूछा रामः किम करोति, या राम गांव से संबंध में क्या कर रहा है, राम है, राम गांव की सफाई कर रहा है, राम गांव को जा रहा है, राम गांव को देख रहा है, राम गांव को कह रहा है, हम उस क्रिया की है कि भाई राम गांव को क्या जा रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, साफ कर रहा है, कह रहा है, क्या, ऐसा यदि प्रश्न हो, पृष्ठभूमि हो, राम गांव से संबंधित क्या बात कर रहा है, तो क्या गच्छति, उस स्थिति में गच्छति विधेय हो जाएगा। तो जो पहले कहा जा चुका है उसका फिर से कथन, यह है अनुवाद, पीछे कहना। ये जो हम भाषाओं में अनुवाद करते, संस्कृत का हिंदी में या आंग्ल भाषा में या किसी भी भाषा में, उसको हम अनुवाद बोलते हैं, ट्रांसलेशन, उसका मतलब भी यही होता है एक तरह से, अनु यानी पश्चात, वाद यानी कहना, लिखना, जो चीज पहले कही जा चुकी है उसी को दोबारा कहा जा रहा है। हाँ, भाषा भिन्न है, वही भाषा भी हो सकती है, भिन्न भाषा भी हो सकती है, दोनों जगह अनुवाद शब्द का यहां के दृष्टि से प्रयोग हो सकता है। ठीक है, हाँ। ओम आचार्य जी, ये अभ्यास और अनुवाद दोनों एक ही अर्थ का शब्द है। अभ्यास का मतलब तो आवृत्ति हुई, अब वो आवृत्ति दो तरह की हो सकती है, वो अनुवाद भी कहला सकती है, वो पुनरुक्ति भी कहला सकती है। ठीक है, अनुवाद का मतलब हुआ अनुवचन, नहीं, अभ्यास का मतलब हुआ फिर से करना, आवृत्ति हो रही है बस। अब यदि वो सार्थक है तब तो अनुवाद कहलाएगी वही आवृत्ति, और जब वो आवृत्ति निरर्थक है तो पुनरुक्ति दोष कहलाएगी। है तो अभ्यासी, इसलिए अभ्यास और अनुवाद पर्यायवाची नहीं है। जो जो अनुवाद होगा वहां वहां अभ्यास देखा जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन जहां जहां अभ्यास होगा वहां वहां अनुवाद ही होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पुनरुक्ति भी हो सकती है। तो अभ्यास तो एक व्यापक हो गया, जब भी आवृत्ति हो रही है उसका कुछ भाग सार्थक होने से अनुवाद कहलाएगा, कुछ भाग निरर्थक होने से पुनरुक्ति कहलाएगा। और ये 220 पृष्ठ में पहले अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति में यथा पुनरुक्तम द्विविधमेव अनुवादे अपि, अनुवादोपि जी, जहाँ कह रहे कि पुनरुक्त भी दो प्रकार है जी, तो उसमें एक सार्थक और निरर्थक। नहीं नहीं, ये पूर्व के दो चीजें कही, विध्यनुवचनम और विहितानुवचनम जी। विध्यनुवचनम का अर्थ इन्होंने खोला था शब्दानुवाद, शब्द को ज्यों का तू बोलना, शब्द का ज्यों का तू अभ्यास करना, ये निरर्थक। शब्द का ज्यों का तू बोला जाना या वाक्य का ज्यों का तू बोला जाना बिना परिवर्तन के और निरर्थक हो, ये एक प्रकार का पुनरुक्ति दोष हुआ। दूसरे प्रकार का पुनरुक्ति दोष कैसा, जिस अभिप्राय को पहले भिन्न शब्द से कहा था उसी अभिप्राय को भिन्न शब्द या भिन्न वाक्य से कहना निरर्थक रूप से, ये भी पुनरुक्ति है, निरर्थक है। तो पुनरुक्ति, निरर्थक पुनरुक्ति दो प्रकार की, एक शब्दशः पुनर्वचन यानी अभ्यास, एक अर्थतः पुनर्वचन या अभ्यास करना, वाक्य तो बदल दिया। बहुत से व्यक्ति जो एक तो सामान्य व्यक्ति होता है वो तो उसी उसी वाक्य को बोलता रहता है, झुका तू, और जो दूसरे कुछ थोड़े समझदार होते हैं वो सोचते हैं कि झुका तू वाक्य बोलेंगे तो कहेंगे क्यों बार बार उसी बात को बोल रहा, तो वो वाक्य बदलते हैं तरह तरह से, बात वही कहेंगे वही बात मनवाना चाह लेकिन वाक्य बदल बदल करके बोलेंगे, दूसरे ढंग से बात कहेंगे कि किसी तरह ये मान जाए, मेरी पकड़ में आ जाए, मेरे घेरे में आ जाए। ऐसा और कौन थे, संतोष जी। ओम, पृष्ठ नंबर, पृष्ठ संख्या 222 तृतीय पंक्ति, शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, यहाँ जो क्रिया का अतिशय कहा जा रहा है ये सब अनुवाद के प्रकार ही हैं। हाँ, शीघ्रम शीघ्रम ये अभ्यास हो गया, शीघ्र शब्द का अभ्यास हो गया और शब्दशः अभ्यास हो गया। ठीक, तो कोई कहेगा कि ये पुनरुक्ति दोष है, कह सकता है कोई, पुनरुक्ति में भी अभ्यास होता है, तो ये कहते हैं कि नहीं देखो ये सार्थक है। सार्थकता क्या है, क्रिया का अतिशय कहा जा रहा है, शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, शीघ्रता को भी और अतिशीघ्र कर रहे हैं, गम्यताम शीघ्रम गम्यताम शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, तो अर्थभेद हो गया ना, अतिरिक्त अर्थ आया, तो जहां अतिरिक्त अर्थ आ रहा है तो अब ये अनुवाद कहलाएगा, इसको पुनरुक्ति दोष नहीं कहेंगे। ऐसा इसके साथ और भी वाक्य हैं, ये सब इनके अनुवाद के प्रकार ही हैं। ये अनुवाद के प्रकार हैं, ये सार्थकता बता रहे हैं, ऊपर से तो दिखेगा अभ्यास कर रहे हैं यानी आवृत्ति हो रही है, लेकिन ये अनुवाद क्यों है, ये पुनरुक्ति दोष क्यों नहीं है, इसके लिए ये भिन्न भिन्न बताए कि देखो यहाँ ये प्रयोजन है, यहाँ ये प्रयोजन है, यहाँ ये प्रयोजन है, ऐसे अनेक तरह के प्रयोजन बताए, इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं भाषा के अंदर। जी, पृष्ठ संख्या 221 आचार्य जी, नीचे वाले अंतिम ये यथालौकिक वाक्य विभागेन अर्थ ग्रहणात् प्रामाणत्वम्, इसको थोड़ा समझा दीजिए, विभागेन अर्थ। लौकिक वाक्यों में, व्यवहार में जो बोले जाते हैं उन वाक्यों में, विभागेन अर्थ ग्रहणात्, भिन्न भिन्न तरह से अर्थ के ग्रहण करने से, तात्पर्य वहां पर भेद होने से, नहीं शब्द तो वही है, इसके दो तरह से अर्थ किए जाते हैं, एक तो जैसे पीछे इन्होंने कहा ना पच्यताम एव इति अवधारणार्थम, इसी तरह पच्यताम इति अध्येषणार्थम, क्षिप्रम पच्यताम इति और पचत पचतु पचतु इति अभ्यासा शीघ्रम पचेताम। ये जो विभाग से कथन है, यानी भिन्न भिन्न प्रयोजनों से जो कथन है, तो जैसे लौकिक वाक्यों में विभाग से अर्थ का ग्रहण होने से उसका प्रमाणत्व है, यहां अलग अर्थ का है, इसमें अलग अर्थ का, ये जो हम विभाग कर देते हैं, भिन्नता ले आते हैं, विशेषता लेते हैं, ऐसा ही वेद वाक्यों में भी होता है। एक तो ये अर्थ है। दूसरा विभागेन का तात्पर्य कुछ लोग ये ले लेते हैं कि विधि अर्थवाद और अनुवाद, ये जो तीन तरह से प्रयोग किया ये भी एक तरह का विभाग है। तो जैसे लोक में ये तीन विभाग देखे जाते हैं, ऐसे वेद में भी देखे जाते हैं या शास्त्र में भी देखे जाते हैं, पर यहां मुख्य प्रयोजन अनुवाद को लेकर के है, इसलिए वो जो पहला वाला अर्थ बताया वो संगत है यहां पर प्रसंग में। हाँ आशुतोष जी। आचार्य जी, यहाँ 220 पृष्ठ पर जो 66 नंबर सूत्र है जी, इसमें विध्यानुवचनम और चानुवादो, और ये दूसरी पंक्ति में एक इसका तो अर्थ खोल दिया एक का, पर ये विधि का अर्थ यहाँ क्या लें, जो पीछे विधायक वो अर्थ लें या दूसरा? वही विधिर विधायकम, विधि जो है वो विधान करने वाली होती है, पीछे कह ही चुके हैं ना ये विधिर विधायक, बस वही अर्थ यहाँ पर है। यहाँ मुख्य प्रयोजन विधि और उसको बताना नहीं है, मुख्य प्रयोजन है इसका अनुवचन, विधि का अनुवचन अनुवाद है। ये जो सूत्र है ना 66वां, इसमें विधि शब्द को तो उद्धृत किया है, विधि क्या है वो पहले बता चुके हैं। आचार्य जी, ये जो पहली पंक्ति में विध्यानुवचनम च अनुवादो और विहितानुवचनम च, ये च दो बार, विहितानुवचनम च अनुवाद, अनुवाद को दोनों तरफ जोड़ेंगे, विध्यानुवचनम च अनुवाद, ये एक वाक्य हो गया, और विहितानुवचनम च अनुवाद, अनुवाद को दोनों तरफ जोड़ेंगे। विधि का उदाहरण वो पीछे क्या, विधि का फिर से कथन करना, फिर से कथन करना, पचतु पचतु, पचतु एक विधि हो गई, अब उसका फिर से कथन किया पचतु पचतु, ये तो अनुवाद नहीं हुआ चाहिए, अनुवाद को ही बता रहे हैं। ऐसा वचन जो विधि को कह रहा हो और उसमें अभ्यास हो, आवृत्ति हो रही हो, वो अनुवाद हो जाएगा। विधि पहले वाला, जो पहले वाला पचतु कहा पहली बार, वो विधि तो दोनों हैं, पचतु पचतु, एक ही विधि को जब दो बार कथन किया जाए, पचतु एक विधि है पहला वाला, और दूसरा वाला है वो भी तो विधि है, पचतु बोल रहे हैं, तो ये विधि का अभ्यास हुआ। अब विधि का अभ्यास हुआ लेकिन सार्थक है, सार्थक है ना पचतु पचतु, इसलिए ये अनुवाद कहलाएगा। तो जो दूसरा है, दूसरा पचतु जो बोला है, आपत्ति तो दूसरे वाले पे आएगी, पहले वाले पे तो आपत्ति नहीं आएगी, वो तो विधि है, ठीक है, एक बार है, दोबारा जो बोला है उस विहित का, विधि का या विहित का ही फिर से कथन किया गया, उसको अनुवाद कहेंगे, दूसरा वाला जो है जी। ओम आचार्य जी, इसी प्रसंग में प्रश्न है, ये विधि और विधायक, अरे विधि और विहित दोनों की परिभाषा क्या लेंगे, विहित से वही लिया जाएगा भूतकाल या? इसमें ऐसा है कि उदयवीर जी ने तो विधि विहित को एक ही माना है, विधि और विहित को उदयवीर जी ने दो भेद नहीं माने, ठीक है, वो विधि में विहित, विधि में कहा गया उसी का पुनर्वचन, ऐसे लेके उन्होंने अर्थ किया है। लेकिन यहां भाष्य से हमें एकदम स्पष्ट है प्रारंभ से ही, विधि अलग हो गई और विहित अलग हो गया, ठीक है। तो विधि का कथन करना, विधि मतलब तो अब वो वाक्य लेंगे, सीधा सीधा शब्द लेंगे जो का तू आ रहा है, हालांकि वहां भी कुछ ना कुछ विहित है, जिसको हम विधि कह रहे हैं वहां भी कुछ ना कुछ विहित है, लेकिन वो शब्द और वाक्य पे केंद्रित है यहां के तात्पर्य के अनुसार, और जो विहित है जिसका विधान किया गया उसी को विहित कहते हैं, इसका कथन किया गया। अब यहां विहित का मतलब उस तात्पर्य से है, शब्द रचना से नहीं है, शब्द या वाक्य रचना से तात्पर्य नहीं है, यही भेद करेंगे केवल, इन्होंने जो अलग कह ही दिया है, विधि और विहित में यही है, विधि सीधे सीधे है, विहित का मतलब ये हुआ कि जिसको कह चुके हैं। तो उदाहरण इसमें दोनों में पचतु पचतु यही शब्द ही बनेंगे, एक में क्रिया जो अर्थ है उसका नहीं, अंतर हो जाएगा, विधि का पचतु पचतु हो गया, ठीक है, और पच की जगह पे दूसरा कोई शब्द अगर लाएंगे, साधयतु, अगर साधयतु हम उस पचने अर्थ में ले लें तो वो बोल सकते हैं। जैसे मैंने दूसरे शब्द बोले थे अमृत नित्य नित्य, ये तो शब्द का अनुवाद हुआ, ये विधि नहीं है यहां पर, लेकिन ये केवल शब्द का जो आवृत्ति है, और नित्य और अमृत ऐसा बोल दिया। उल्टा भी कर सकते हैं अनित्य अनित्य और अनित्य विनाशी। तो अब ये जो विनाशी बोला गया है ये शब्द का पुनर्वचन नहीं है, लेकिन जो चीज कही गई थी उसी को ही दोबारा कहा जा रहा है। अर्थ का अनुवाद, हाँ बिल्कुल, अपरो अर्थानुवाद है, अर्थ का अनुवाद है, जो तात्पर्य है उसका अनुवाद है। हो गया, कुछ ओम आचार्य जी, ये जो ग्रामो ग्रामो परी परी तिक्तम तिक्तम ये जो बातें आई हैं ये तो सब अनुवाद के लिए हैं, अनुवाद सिद्ध करने के लिए, अनुवाद सिद्ध जी। तो कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा वो अपनी हर बात सिद्धि कर लेता है, ऐसा लोक में देखा जाता है। तो अच्छा, तो और यहाँ कहीं भी पुनरुक्ति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये आप बुद्धिमान पे दोष कथन तो एक तरह से ये प्रशंसा है या निंदा है इनके वचन में। ये जो वाक्य है कि बुद्धिमान तो अपनी बात को कहीं भी सिद्ध कर लेगा, ये स्तुति है या निंदा है? इनके बोलने में भाई वैसे तो प्रशंसा ही दिख रही है, बुद्धिमान अपनी बात को सिद्ध कर लेता है, लेकिन निंदा दिख रही है। अच्छा, निंदा का कैसे पता लगा कि ये निंदा कर रहे हैं? है? गलत को भी सिद्ध कर सकता है अपनी बुद्धि से, यानी वो तो कैसे भी अपनी बात को सिद्ध कर देगा। ठीक है, ये चिंता मत कीजिए, आप पे भी यही आरोप लगेंगे। आचार्य जी, न्याय दर्शन पढ़ने वालों पे है, ये मेरे पे भी बहुत लगते हैं, मेरे को भी बहुत कहते हैं कि आप जबरदस्ती इस बात को यूं कर देते हो, कैसे भी कोई गलत बात हो उसको सिद्ध कर देते। ऐसा करता नहीं हूं मैं, लेकिन ना दूसरों को ये प्रतीत होता है कि मैं जबरदस्ती अपनी बात को सिद्ध कर रहा हूं। ऐसा आप भी है, आप भी इसी वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे कुछ समय बाद में। आचार्य जी, मूल प्रश्न ये है, मैं आ रहा हूं ना आपकी बात पे, अब इसमें निंदा कैसे प्रतीत हो रही है? ये दोष देख रहे हैं कि ये जो दोष देख रहे हैं कि यहां जो उदाहरण दिए गए इसके अलावा पुनरुक्ति के उदाहरण भी तो देते हैं यहां पर, ये तो अनुवाद के सारे उदाहरण दे दिए इन्होंने। अब अनुवाद तो विद्वान सिद्ध कर ही लेगा, जान ही लेता है, और ये भी विद्वान है, इनको पता ही है कि भाई पुनर्वचन ये अनुवाद क्या होता है, लेकिन पुनरुक्ति क्या होती है ये तो बताया ही नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा है बुद्धिमानों को। ठीक है, वो भाष्यकार को कहना चाहिए, ये साथ में इनका आक्षेप है। आपको किसी से ऐसा सामना नहीं हुआ जो बार बार उसी बात को बोलता है? व्यवहार में हमारा सामना नहीं होता? तो वो पुनरुक्ति, दोष वाली पुनरुक्ति तो हर किसी को पता लगती है, हर किसी को पता लगती है कि बार बार उसी को बोला जा रहा है। ठीक है, मैं भी अगर किसी बात को बोलते हुए दो या तीन बार बोल दूं ना, तो कोई यूं हाथ करेगा, कोई यूं करेगा, कोई यूं करेगा, एकदम से पता लगता है कि भाई ये दोबारे बोल दिया। मान लो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं किसी को, ऐसा सोच करके कि भाई सबको नहीं आया होगा, लेकिन जिनको समझ में आ गया उनको दूसरी बार बोलते ही लगेगा ये तो उसी बात को बोल रहे हैं, और वो वक्ता को भी पता लग जाता है कि हाँ अब मेरी सीमा आ गई है। अब मेरे को बदलना चाहिए, प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई है। तो ये जो पुनरुक्ति है ये तो हर किसी को पता लगती है, इसलिए उसको इन्होंने कहा नहीं, लेकिन जहां संदेह है उसको बताने के लिए कहा। ये जो अर्थ खोले हैं अगर यहां नहीं लिखे होते तो आपको भी पता नहीं लगते, आप यही कहते हैं कि ना ये पुनरुक्ति हो रही है। ये जो इन्होंने कई कई अर्थ खोले हैं ये आपको पूरे पता नहीं लगते, ये तो अब बता दिए इन्होंने तो यूं लग रहा है ये तो व्यर्थ है, जो नहीं बताया उसको बताओ। ठीक है, और कुछ? ओम आचार्य जी, कल से एक मन में शंका उठ रही है कि ये जो क्या पशु बलि वेदों में मान्य है, यदि मान्य नहीं, एक मिनट सर, यदि मान्य नहीं है तो वेदानुकूल शास्त्र में इनका विधान आता है, इनको सुन के ही मन में घिन उत्पन्न होती है, ऐसा क्यों जी? तो वेदों में कहीं भी पशु बलि का, ये मेरा दोष था, इनको बोलने देना चाहिए था, ठीक कहा इन्होंने ये भी इन्होंने सीख लिया है ना ठीक है, आपने अनुचित नहीं किया। तो वेद में कहीं भी पशु बलि का उदाहरण नहीं मिलता, ऐसा वचन विधि कहीं नहीं मिलती है, बल्कि वेद में तो यज्ञ को अहिंसक ही माना गया है, उसका नाम ही अध्वर है, जिसमें हिंसा नहीं होती है। तो वेद पे ये कोई आरोप नहीं है, वेद पे इसको हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब जो कुछ वचन इस तरह के मिलते हैं या प्रचलन में थे, आज भी कुछ अंश में प्रचलन है, एक समय था जब बहुत अधिक प्रचलन था, जिसका विरोध महात्मा बुद्ध ने भी किया, वो उचित विरोध था, वेद में ऐसा नहीं था, लेकिन वेद को गलत समझ करके अपने स्वार्थ के कारण से इस तरह की पशुओं की बलियां दी जाने लगी यज्ञ के नाम से, वो गलत था, वो उसको ठीक नहीं मानते। तो वेद पे कोई आक्षेप नहीं है, इसमें वेद में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा, चारों वेदों में से कोई भी ऐसा स्थल नहीं मिलेगा जहां उसकी आहुतियों के लिए बात होगी। वो अगर उस तरह के कहीं शब्द आते हैं उनका तात्पर्य दूसरा होता है, अभिप्राय दूसरा होता है। ब्राह्मण ग्रंथों के भी इन वचनों का उचित तात्पर्य लगाने का या उचित तात्पर्य हो, इसके अनेक विद्वानों ने प्रयास किए हैं, लेकिन प्रचलन उसमें काफी हद तक पशु वाला है, हमें उसको लेना नहीं है। इसलिए मैंने इसको बोलते समय प्रारंभ में ही कहा था कि ये केवल उस समय प्रचलित कुछ उदाहरणों को इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, ये कोई विधि नहीं है, यूं भी ना समझें कि उसका समर्थन कर रहे हैं, ठीक है ऐसा चल रहा था, वो एक उदाहरण दे दिया उन्होंने। जो व्यक्ति यज्ञ आदि में लगे रहते थे और पशु बलि देते थे, वही लोग ही अधिकतर इन शास्त्रों को पढ़ा करते थे, पठन पाठन वाले भी वही थे, तो उस दृष्टि से, समझने समझाने की दृष्टि से उन्होंने दे दिया हो, और यदि ये इसके पक्षधर भी हैं तो ठीक है, भले ही हो, हमारे को तो मान्य नहीं है। शब्द प्रमाण में भी यदि प्रमाणिकता देखी जाएगी तो जो बड़ा शब्द प्रमाण है उसको माना जाएगा, यदि वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में विरोध आ रहा है तो वेद की बात मानी जाएगी, ब्राह्मण वचन की नहीं। इसी तरह से अन्य ऋषियों की कोई बात यदि वेद के विपरीत जा रही है तो वो नहीं मानी जाएगी, वो वेद की बात मानी जाएगी। इसी तरह से बाद के किसी महापुरुष के द्वारा कोई चीज कही गई और वो वेद के विरुद्ध जा रही है तो वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, और ऋषि हो, महापुरुष हो, कोई भी विद्वान हो, उनमें संपूर्णता तो होती नहीं है ज्ञान की, कुछ न्यूनता हो सकती है, अज्ञानता जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलत किया जा सकता है, स्वार्थवश भी कुछ गलत बोला जा सकता है इत्यादि परिस्थिति विशेष में। इसलिए जहां कहीं शब्द प्रमाण में भिन्नता हमें प्रतीत होती है तो तर्तमता को देख करके हम निर्णय कर लेते हैं, और जो वेद के विपरीत जा रहा है वो अमान्य है, उसको अस्वीकार करेंगे, ये हमें मान्य नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बस जी। अच्छा, जैसे आपने बोला था कि अनित्यम अनित्यम, तो ये तो शब्द अनुवाद हो जाएगा जी, और उसको अगर विहित अर्थ में लेंगे तो अनित्यम विनाशी, कोई अनित्यम अनित्यम बोल के फिर विनाशी विनाशी बोले तो फिर उसको वो भी हो जाएगा, एक ही बात है, वो शब्दार्थ होगा क्या या विहित अर्थ? वो विनाशी विनाशी जो दो बार बोल रहे हैं अनुवाद होगा, उसमें सार्थकता हमें देखनी होगी कि वो क्यों क्यों कहना चाहता है, और नित्यम नित्यम अनित्यम अनित्यम भी दो बार बोला उसने तो कुछ प्रयोजन होगा, अनित्यम अनित्यम एक ही बार क्यों नहीं बोला, दूसरी बार बोल रहा है तो कुछ ना कुछ वहां पर अर्थ देखा जाएगा, ठीक है, या तो अनेकों के लिए कहा जाएगा अनित्यम अनित्यम सबके लिए बोल रहे हैं इच्छा में उस तरह से तो सार्थक है वो, या दोनों तरह से देखा जाएगा, यानी यहां पर शब्दानुवाद भी देखा जाएगा अनित्यम अनित्यम के बीच, अविनाशी विनाशी विनाशी के बीच में भी अनुवाद देखा जाएगा शब्दानुवाद, और यदि अनित्यम अनित्यम और अविनाशी अविनाशी इनके बीच में देखा जाएगा तो ये अर्थानुवाद माना जाएगा। अनित्यम अनित्यम ये एक हो गया, इसी को पुनः कथन किया गया विनाशी विनाशी, इतने को देखेंगे तो ये अर्थानुवाद हो जाएगा, विहितानुवाद होगा। अरुण जी। ओम आचार्य जी, ये 61 नंबर सूत्र है अनुवादोपपत्तेश्च 215 पृष्ठ पर। तो यहाँ पे जो पुनरुक्त के विषय में इस तरह खोले थे कि अनर्थको अभ्यास पुनरुक्तम, अर्थवान अभ्यास अनुवाद है, तो यहाँ पे अनुवाद से पुनरुक्त को ले रहे हैं या यहाँ पे भिन्नता दिखा रहे हैं? फिर से बोलिए प्रश्न। कि अनुवाद की सिद्धि होने से यानी उसकी सार्थकता होने से, हाँ जी ठीक है, उसके सिद्ध होने से ऐसा होता है, वो सार्थक होता है। इस सार्थकता के लिए ये तीन तीन वाला 15 वाला दिया इन्होंने। तो इसमें ये जैसे पुनरुक्त तो दो प्रकार यहाँ पे मान रहे हैं ना? ठीक है, पुनरुक्त भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब शब्दानुवाद अर्थानुवाद, अर्थानुवाद इस रूप में दो प्रकार का होता है। हाँ, तो इसमें जैसे अर्थवान अभ्यास अनुवाद ये खोले, पुनरुक्त यहाँ पे नहीं दिए, अर्थवान अभ्यास अनुवाद दिए, ठीक है, बस उतने को ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पुनरुक्त किस तरह से घटाएंगे? पुनरुक्त यहाँ है ही नहीं ना, ये तो अनुवाद के लिए कह रहे हैं। तो अनुवाद जो है वो सार्थक जो होगा उसी को तो कह रहे हैं यहाँ पर। अर्थवान जो अभ्यास हो, आपका प्रश्न मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको क्या पूछ रहे हैं या क्या आपत्ति है। ये पूछना चाह रहा हूँ, पुनरुक्त जो दो प्रकार का बता रहे हैं, यथा पुनरुक्त जो आगे पुनरुक्ति दोष, हाँ वो यहाँ नहीं बता रहे। नहीं, जैसे पुनरुक्त तो दो प्रकार का होता है, ठीक है, उसी प्रकार अनुवाद भी दो प्रकार का होता है। तो जैसे कि पुनरुक्त यहाँ पे अनर्थ का अभ्यास एक खोले, एक बताएं, पुनरुक्त अनर्थ का अभ्यास एक पुनरुक्त है। हाँ। नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पुनरुक्त के बारे में नहीं कहा जा रहा, अभ्यास दो प्रकार का होता है, जो हाँ। अर्थवान अभ्यास होता है वह अनुवाद होता है, जो अनर्थक अभ्यास होता है वह पुनरुक्त होता है, ठीक है। ये पुनरुक्त को दो पुनरुक्त दो प्रकार का कौन सा होता है? पुनरुक्त दो प्रकार का होता है, ये तो पहले आ चुका है ना, ये आगे यहाँ पर 66वें सूत्र में उन्होंने प्रश्न भी पूछा था। तो पुनरुक्त दो प्रकार का होगा, कौन सा? एक शब्दानुवाद, एक अर्थानुवाद। ये हो गया, इसको अलग रख दो। और अनुवाद भी दो प्रकार का होगा, शब्दानुवाद अर्थानुवाद, ठीक है, यानी शब्द का पुनर्कथन और अर्थ का पुनर्कथन, ये दोनों हो गए, दोनों के दो दो भेद हो गए। अब बोलो। तो इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि जो पुनरुक्त है उसका जो पुनरुक्त शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? एक शब्द को द्वारा बार बार बोलना वो अभ्यास हुआ, उसको पुनरुक्त शब्द मत बोलो, क्योंकि पुनरुक्त शब्द तो वो दोष वाले में चला जाएगा इन्होंने। हालांकि अभ्यास और पुनरुक्त और अनुवाद ये तो समानार्थक ही हैं, पर फिर भी अभ्यास अभ्यास सार्थक होगा तो पुनरुक्त कहलाएगा, पुनरुक्ति दोष कहलाएगा, और अभ्यास नहीं निरर्थक होगा तो, और अभ्यास सार्थक होगा तो अनुवाद कहलाएगा। बस बाकी जो अभ्यास है वो अनुवाद भी है, वो पुनरुक्ति भी है। आप कोई कहने लगे नहीं, अनुवाद भी तो पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति मतलब पुनर्वचन, पुनर्वचन माने पुनर्वाद, पुनः कथन करना, वो शाब्दिक दृष्टि से देखेंगे तो समानार्थक है ये, लेकिन उसको विशेष उसको थोड़ा रूढ़ी भी बना दिया, या इस अर्थ में इसको शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखना होगा। तो किसी ने कहा ये कौआ है, फिर उसको जब कहे कौआ तो ये तो पुनरुक्त ये हुआ। किसी ने कहा यह कौआ है, हाँ। फिर द्वारा कह दिया कि यह कौआ है, यह कौआ है, तो ये पुनरुक्त में माना जाएगा बिना प्रयोजन। पहले ये बताओ कि ये सार्थक है निरर्थक है? बिना प्रयोजन का है ये। बिना प्रयोजन का है तो ये पुनरुक्ति दोष हो गया। किसी को नहीं आया समझ में, फिर बताया गया तो वो अनुवाद हो गया, वो अनुवाद हुआ, उसका तो प्रयोजन है। और यह कौआ है तो इसको बिना मतलब जैसे दूसरा कोई और शब्द लेंगे जिसका पर्यायवाची शब्द मिलता हो तो उसका कथन, यह काक है, यह काक है, तो ये पुनरुक्त में वो दूसरा दोष आया, अर्थानुवाद हो गया। ये भी दोनों हो सकते हैं, यह कौआ है, यह काक है। अब यदि उसका प्रयोजन शब्द भेद बताना हो, संज्ञा भेद बताना हो तो सार्थक है। हाँ, अगर वो वापस उसी को बोल रहा है, जानकार व्यक्ति को ही, यह कौआ है, यह काक है, उसका कौवे का होना बता रहा है, कौआ नाम नहीं बता रहा और काक नाम नहीं बता रहा, उस प्राणी पक्षी विशेष का होना बता रहा है। तो वो होना यह यहां या यह काक है, यहां कौआ है, ये अर्थ का कथन हुआ, शब्दशह नहीं हुआ, लेकिन निरर्थक है तो ये भी पुनरुक्ति हो जाएगी, पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। और सार्थकता है जिसमें, जैसा आप पहले सार्थकता बोल रहे थे कि पहले वाक्य से उसको समझ में नहीं आया तो उसको दूसरे से बोला, ठीक है। अब ये अर्थानुवाद होते हुए भी, अर्थ की दृष्टि से आवृत्ति होते हुए भी चूंकि सार्थक है तो अनुवाद में चला जाएगा। ठीक है, स्पष्ट। कुछ आचार्य जी, जैसे अनुवाद के दो प्रकारों को हम शब्दानुवाद अर्थानुवाद कहते हैं, ऐसे ही पुनरुक्त के दो प्रकारों को हम शब्द पुनरुक्त और अर्थ पुनरुक्त कह सकते हैं? जी, कह सकते हैं। आचार्य जी, अर्थवाद का शब्दशः अर्थ कैसे, जैसे इन्होंने तो चार प्रकार बता दिए वहां केवल, हाँ। तो अर्थवाद को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि विधि के प्रयोजन को कथन करने वाला वाक्य, माने विधि जो है वो हाँ। वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दो के लिए ही होगी, ऐसा? बिल्कुल, यही अर्थ है। और तो इस तरह से देखते हैं तो फिर वाक्यों में एक ही मुख्य वो हो गया कि विधि ही होती है, उसी में प्रवृत्ति निवृत्त करने के लिए अर्थवाद और उसकी विशेषता बताने के लिए अनुवाद। बिल्कुल जी। वाक्य कोई भी बोला गया वो सप्रयोजनी होता है, किसी भी व्यक्ति ने कोई वाक्य बोला है तो मीमांसा वाक्य शास्त्र मान के चलता है कि वो व्यर्थ नहीं है, बोला है तो कुछ ना कुछ तो तात्पर्य अवश्य था उसका, वो क्या हो सकता है वो खोजने की बात है, प्रसंग परिस्थिति के अनुसार वहां किस प्रयोजन से इसने ये वाक्य बोला है। एक शब्द भी बोला है किसी ने तो निष्प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि हमारी हर क्रिया जो भी हम करते हैं तो कुछ सोच के विचार के बोलते हैं, सप्रयोजन होती है, ऐसे ही बोलना भी सप्रयोजन होता है। शास्त्र में कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ नया तात्पर्य होना चाहिए, दोबारे कहा गया है, तिबारे कहा गया है, भिन्न स्थान पे कहा गया है, कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन होना चाहिए। वो स्मरण कराने के लिए कहा गया हो तो भी प्रयोजन होता है। माता पिता बच्चों को कई बातें बार बार बोलते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं, विद्यालय जाते हुए सावधानी से जाना, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या रोज रोज वही वही बात बोलते हो, मेरे को बता रखा है आपने, बहुत बार सुन लिया मैंने, वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन माता या पिता यदि ये वाक्य बोलते हैं तो उनका कोई प्रयोजन है, उस बात को नया कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वो तो कह चुके हैं, पर ये भी पता है कि बच्चे को पूछेंगे तो वो भी बता देगा, लेकिन स्मरण कराना, ताजा कर देना उस बात को, ये भी तो एक प्रयोजन हो सकता है, ठीक है। आगे पृष्ठ संख्या 222, पीछे अभी तक शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए जो कुछ कहा था वो ऐसा था, पूर्व पक्षी के आक्षेपों का उत्तर देना, पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिए थे और उसका समाधान किया था इन्होंने, तो उस बात को लेकर के इसकी पृष्ठभूमि में जो पंक्ति है 69वें सूत्र के ऊपर, किम पुनः प्रतिषेध हेतु उद्धारात एव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिद्ध्यति, पूर्व पक्षी ने जो प्रतिषेध दिया था, आक्षेप किए थे, उनके उद्धार से, उनके निवारण से, उन दोषों को हटाने से ही शब्द का प्रमाणत्व सिद्ध हो जाता है क्या? उन्होंने जो आक्षेप दिए उन आक्षेपों को हटा दिया, इसी से शब्द का प्रमाणत्व सिद्ध हो जाता है क्या? तो सिद्धांति कहता है ना, इतने मात्र से नहीं होता, कुछ और भी हम अपनी तरफ से भी विधेय कहेंगे, ये तो अभी आक्षेप हटाए हैं, हम अपनी तरफ से भी उसकी प्रामाणिकता के लिए कह सकते हैं, अतश्च इसलिए, इस कारण से अब ये अपनी तरफ से सिद्धांति का सूत्र है। 69वां सूत्र बोलेंगे, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्। मंत्र और आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान, मंत्र यानी वेद के वो भाग, कुछ भाग जिनमें आयुर्वेद का वर्णन है, मंत्र के वेद के वो भाग जिनमें आयुर्वेद का वर्णन है, चिकित्सा आदि का वर्णन है, उनके समान तत्प्रामाण्यम जो बाकी के मंत्र हैं उनका भी प्रामाण्य हो जाता है। पीछे शब्द प्रमाण के दो तरह से किए थे, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। तो यहां जो प्रारंभ में कहा मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य प्रामाण्यवच, ये दृष्टार्थ के अंतर्गत आएगा कि वेद में ये कहा गया और हमें यहां दिखाई भी दे जाता है ऐसा करने से। और अन्य का प्रामाण्य होगा यानी जो अदृष्ट अर्थ वाले वचन है उनका। ये एक तरह से अर्थ हुआ इस पंक्ति का। दूसरी तरह से आयुर्वेद के ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसका प्रामाण्य, वेद मंत्र वाला आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनका प्रामाण्य, क्योंकि वहां जो लिखा हुआ है वैसा करते हैं तो हमें वो लाभ मिल जाता है, रोग दूर हो जाता है। तो जैसे आयुर्वेद का प्रामाण्य है ऐसे ही शब्द प्रमाण का बाकी का भी प्रामाण्य हो जाएगा। ये तो आयुर्वेद प्रामाण्य, और मंत्र प्रामाण्य भी लेंगे तो मंत्र को अलग करके, तो वेद के मंत्रों में जिन बातों को यहां हम देख सकते हैं वही दृष्टार्थ वाला आ जाएगा, उसको आयुर्वेद से नहीं जोड़ेंगे। अब कोई भी दृष्टार्थता हो मंत्र की, मंत्रों में कही हुई कोई भी दृष्टार्थता हो उससे बाकी के अदृष्टार्थ मंत्रों की भी प्रामाणिकता मान ली जाती है। ये इस तरह से भी अर्थ हुआ। तो मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच तत्प्रामाण्यम यानी अदृष्ट शब्द का भी प्रामाण्य हो जाता है। क्यों? आप्त प्रामाण्यात, आप्त के प्रामाणिक होने से, क्योंकि ये आप्त के वचन है, आप्त के प्रमाण है, आप्त के द्वारा कहे गए हैं इसलिए वो प्रामाणिक होते हैं। इसको खोलेंगे आगे। तो प्रश्न किया किम पुनर आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम, इन्होंने कहा था आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान शब्द का भी प्रामाण्य हो जाएगा। तो बोले आयुर्वेद का क्या प्रामाण्य, आयुर्वेद के आधार पर आप दूसरों को सिद्ध कर रहे हो तो आयुर्वेद प्रामाणिक है, इसका क्या आधार है उसको बता रहे हैं। यत्त आयुर्वेदेन उपदिश्यते इदं कृत्वा इष्टं अधिगच्छति इदं वर्जयित्वा अनिष्टं जहाति। तो आयुर्वेद में जो उपदेश दिया जाता है कि इसको करके जो दिया जाता है ये करके इस इष्ट को यानी इच्छित चीज को प्राप्त करता है, कुछ बल उत्कर्ष ओज निरोगता इत्यादि इसको प्राप्त करता है, और इदम वर्जयित्व इसको छोड़ करके आयुर्वेद में जो अपथ्य चीजें बताई गई ये ना करें उसको छोड़ करके अनिष्टम जहाति, जो अनिष्ट है उसको आने नहीं देता या है तो उसको हटा देता है। तो तस्य अनुष्ठीय मानस से तथा भाव, तो उसका अनुष्ठीय मान का जो जिसको हम जीवन में ला रहे हैं उसका तथा भाव वैसा ही उसका मिलना होता है। तथा भाव को ही खोल रहे हैं, सत्यार्थता, सत्य अर्थता जैसा कहा गया है वैसा ही मिलना, उसी को आगे खोल दिया अविपर्य विपरीत न होना, ये आयुर्वेद की प्रामाणिकता है। किसी भी प्रमाण की प्रामाणिकता वही है, प्रमाण तो अर्थ उपलब्ध हो अर्थ प्रतिपत्त हो प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाण। तो जो हमने जाना है वैसा ही वहां अगर मिल जाता है तो प्रमाण प्रामाणिक कहलाता है। ऐसे ही आयुर्वेद में जो कहा गया करने से वैसा मिल रहा है तो इससे आयुर्वेद प्रमाणित हो गया, ये आयुर्वेद का प्रामाण्य। आगे मंत्र पदानाम च, और मंत्रों में जो शब्द कहे गए हैं या वाक्य कहे गए हैं उनकी भी प्रामाणिकता है। कैसे? तो विश्व भूत अशनि प्रतिषेधार्थानाम प्रयोगे अर्थस्य तथा भाव एतत् प्रामाण्यम। तो जिस तरह से यहां इन्होंने अर्थ किया है ढूंढी राज जी ने, पहले वो बोल देता हूं कि विष, विष यानी जो हमारे को नष्ट करते हैं ऐसे पदार्थ, विषाक्त पदार्थ खाने के या लगाने के, मारने वाले हानि करने वाले। भूत लोक में जिस तरह से माना जाता है, अशनि, अशनि मतलब वज्र या विद्युत, उनके प्रतिषेध के लिए इन सबसे हमें हानि हो सकती है, तो उसके प्रतिषेध के लिए जो मंत्र हैं उनका प्रयोग करने पर अर्थस्य तथा भाव इन इन आपत्तियों का दूरीकरण हो जाता है, ये हट जाती है। ये दृष्टार्थता बता रहे, मंत्रों के बोलने से ये आपत्तियां दूर हो जाती हैं, इससे मंत्र का भी प्रामाण्य हो गया। जैसे आयुर्वेद का प्रामाण्य था ऐसे इनका भी प्रामाण्य हो गया, ये प्रचलित अर्थ है जो लोक में लेते हैं। अब यदि यहां पर हम विष के साथ में य जोड़ दें, विषय जोड़ दें, अब दूसरे तरह से अर्थ कर लेंगे जो आप में से बहुतों को अनुकूल लगेगा। पहले वाले में किसी को आपत्ति हो सकती है कि ये क्या बोल दिया, तो एक यह जोड़ देते हैं यहां पर विषय भूत अशनि। विषय भूत मतलब विषय रूप जो अशनि वज्र है। कौन विषय? शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध लोभ मोह आदि, ये वज्र के समान है ना, हमें हानि करते हैं। ये विषय रूप जो वज्र है इनके प्रतिषेध के लिए वेदों में कहा गया है कि हम कैसे अपने भाव को शुद्ध करें, कैसे हिंसा को त्यागें, कैसे मित्र भाव को लाएं, लोभ को कैसे छोड़ें इत्यादि। ये जो उपदेश दिए गए हैं उन उपदेशों को अपनाने से करने से वो हट जाते हैं, तो ये मंत्रों की दृष्टार्थता हो गई। जैसे आयुर्वेद की दृष्टार्थता है शारीरिक रोगों को दूर करने में, ऐसे मंत्रों की भी दृष्टार्थता हो जाएगी मानसिक रोगों को दूर करने में, तो वो सार्थक हो गए। ऐसे किम कृतम एतत्, तो जैसे सूत्र में था हेतु दिया था कि ये प्रामाण्य क्यों है। एक तो इन्होंने बता दिया व्यवहार में ऐसा मिलने से ये प्रामाणिकता है, लेकिन फिर भी अब इसके आधार पर अन्य जगह भी प्रामाणिकता क्यों देख रहे हैं ये, तो उसको बता रहे हैं आप्त प्रामाण्य कृतम। ये जो ग्रंथ है ये आप्तों के द्वारा कहे गए हैं, आयुर्वेद या अन्य मंत्र, ईश्वर भी आप्त है, आप्तोपदेष्टा है, उसके द्वारा आप्तों के द्वारा कहे गए होने से आप्तों के ग्रंथों के कुछ भाग हमें वैसे सार्थक मिल रहे हैं, हमें उसका परिणाम दिखाई दे रहा है, तो उन्हीं आप्तों के कहे गए अन्य वचन भी हमारी दृष्टि में प्रामाणिक हो जाते हैं। हेतु वही बनेगा क्योंकि वो आप्त के द्वारा कहे गए हैं, वहां ये हेतु नहीं लगेगा कि हमने इसका परिणाम प्रभाव देख लिया है, क्योंकि वो तो अदृष्टार्थ है, अभी हमारे को दिखाई नहीं देगा। जिस हेतु से हम आयुर्वेद या तो वेद के कुछ मंत्रों को दृष्टार्थ देख रहे हैं, उसी दृष्टार्थता हेतु से अन्य भागों को जो कि अदृष्टार्थ हैं उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती सीधे सीधे। जिस अंश की हमने प्रामाणिकता सिद्ध की आयुर्वेद की या वेद के कुछ मंत्रों की, वो किस आधार पर? दृष्टार्थता के आधार पर, कि जैसा कहा था वैसा हमारे को करने पे दिख गया, मिल गया, प्रत्यक्ष हो गया, इस आधार पर प्रामाणिकता थी। लेकिन इसी आधार पर अगर बाकी बचे हुए को भी हम प्रामाणिक करना चाहें तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दृष्टार्थता तो है ही नहीं यहां पर, तो कैसे प्रमाणित करेंगे? तो इस दृष्टि से प्रमाणित नहीं कर रहे। अब इसके लिए आप्तता को बीच में लाए हैं, क्या कि ये जो आयुर्वेद या तो वेद के इन भागों को हम आचरण करते हैं उपदेशों को, तो ऐसा ऐसा होता है, तो अब ये वचन किनके द्वारा कहे गए हैं? आप्तों के द्वारा कहे गए हैं। तो इससे एक और हमने तात्पर्य निकाल लिया कि आप्त तो लोग जो बात कहते हैं वो सत्य कहते हैं, आप्त तो जिस बात को कहते हैं वो सत्य कहते हैं, ये एक हमने और निष्कर्ष निकाल लिया। अब ये जो दूसरे वचन है जिनकी दृष्टार्थता यहां नहीं है, वो भी इन्हीं आप्तों के द्वारा कहे गए हैं, इसलिए वो प्रमाण है। तो ये आप्त प्रामाण्यात को इस तरह से हेतु बना के प्रस्तुत करेंगे, आप्त प्रामाण्य कृतम। आगे बोले किम पुनर आप्ता नाम प्रामाण्यम, आप्तों की क्या प्रामाणिकता है? जिनको आप आप्त कह रहे हो वो प्रामाणिक है, ये कैसे कह रहे हो आप? तो उसका भी आधार है, पहले भी ये बात आई थी, तो इन्होंने कहा साक्षात्कृत धर्मता एक बात, भूत दया दूसरी बात, और यथा भूतार्थ चिख्या पैशा इति ये तीसरी बात। साक्षात्कृत धर्मता उस विषय में जिसको वो बोल रहे हैं वो उनका प्रत्यक्ष होना चाहिए, साक्षात होना चाहिए, ये आप्त का एक लक्षण है। तो आप तो वही हो सकता है जो साक्षात्कृत धर्मा हो, एक बात। दूसरा उसमें भूत दया भी होनी चाहिए, प्राणियों के प्रति हित की कामना होनी चाहिए, नहीं तो जानने के बाद भी वो गलत बोल सकता है। अगर भूत के प्रति दया का भाव नहीं है तो कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकता है, भले ही साक्षात किया हो, ऐसा व्यक्ति आप तो नहीं कहलाएगा। साक्षात्कृत धर्मता भी हो, भूत दया भी हो। और तीसरा, यथा भूतार्थ चिख्या पईशा, जैसा जाना है वैसा ही मैं कहूंगा, उसको बताने की इच्छा, ये भाव मन में जिनके हो वो आप्त कहलाते हैं। तीन चीजें होगी, इसी को खोल लें। आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्माणः, आप्त लोग साक्षात्कृत धर्म वाले होते हैं। इदम हातव्यम, इदम अस्य हानि हेतु, क्या साक्षात्कार किया हुआ होता है उन्होंने, इदम हातव्यम ये छोड़ने योग्य है, हे इदम अस्य हानि हेतु, ये इस दुख का या हे का कारण है, ये भी उन्होंने जान लिया, ये साक्षात्कार रखा है उन्होंने, ये हानिकारक है और इसकी ये क्यों हानिकारक है, इस किसके कारण से ये हानि आती है वो भी उनको पता है। हानि हेतु अल्प विराम, इदम अस्य अधिगंतव्यम, ये प्राप्त करने योग्य है यानी हान है, और इदम अस्य अधिगम हेतु, ये प्राप्ति का उपाय है। हे हेतु हान और हान उपाय, वही बात चार यहां कही गई है। जो इसको जानता है ये साक्षात्कृत धर्मता हुई उसकी। इति भूतानि अनुकंपन्ते, और इस प्रकार ये जान करके ये भूतों के लिए अनुकंपित होते हैं, दया वाले होते हैं, उनके ऊपर कृपा करने की भावना से युक्त होते हैं। आगे, तेषां खलु वही प्राणभृतां स्वयं अबुद्ध्यमानानां न अन्यत् उपदेशात् अवबोध कारणम् अस्ति। तो तेषां, उनका, किनका, प्राणभृतां प्राणियों का, आप्तों से भिन्न प्राणियों का, कैसे हैं वो प्राणी, तो स्वयं अनवबुद्ध्यमानानां, जो स्वयं इन बातों का पता नहीं लगा सकते, स्वयं नहीं पता लगा सकते, स्वयं अनवबुद्ध्यमान है, स्वयं उनको पता नहीं लग रहा है, ऐसे प्राणियों का न अन्यत उपदेशात, उपदेश से भिन्न अवबोध कारणम अस्ति, अवबोध कारण है, यानी न को यहां लेंगे, उनके जान का और कोई कारण नहीं बनेगा, स्वयं वो जान नहीं सकते तो दूसरों के द्वारा बताए जाने पर ही वो जान सकते हैं। अब बहुत सारे यंत्र, बहुत सारे खाद्य पदार्थ आ गए, अब उससे क्या हानि होगी, किससे क्या लाभ होगा, वो तो नहीं जान सकते ना। अब इतने पेड़ पौधे हैं, सबको ही थोड़ा ना जान सकते हैं, इस पौधे से ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, जान ही नहीं सकते, क्या करने से क्या होगा पता ही नहीं लगता है हमें तो हमें फिर कैसे पता लगेगा, हम स्वयं तो जान नहीं सकते, तो दूसरों के बताने पर ही हमें पता लगता है। दूसरे जो साक्षात्कृत धर्म होते हैं, किसी ने कुछ जाना, किसी ने कुछ जाना, उसने दूसरों को बता दिया और ऐसे फैल करके, तो संसार का कार्य, हमारा अधिकांश कार्य दूसरों के बताने से होता है, हम सब चीजें नहीं जान पाते, स्वयं तो हम बहुत कम जानते हैं, तो इसलिए इसकी आवश्यकता भी है, लोक में ये प्रचलित भी है। तो इस उपदेश के बिना सामान्य व्यक्तियों का काम जीवन नहीं चल सकता, वो पशुवत ही रहेगा। बच्चा पैदा हो जाए, उसको सिखाया ना जाए उठना बैठना खाना, तो वो कुछ भी नहीं सीख सकता, बोलना भी नहीं सीख सकता, बोलना तो बहुत ऊंची चीज हो गई, अपने सामान्य व्यवहार भी, शौच स्नान भी वो नहीं सीख सकता, ठीक तरह नहीं कर पाएगा, तो दूसरों को तो बताना ही होता है। आगे, न च अनवबोधे समीहा वर्जनम वा, और अगर अनवबोध हो, ज्ञात नहीं हो, तो समीहा यानी प्राप्ति की इच्छा और वर्जनम छोड़ने की इच्छा, ये भी नहीं हो सकती, फिर करेगा क्या वो, कुछ प्राप्त करना कुछ छोड़ना वो तो कर नहीं सकता यदि ज्ञान नहीं है तो। न व अकृत्वा स्वस्ति भाव, और करे बिना कल्याण नहीं हो सकता, क्या ना करे बिना, कुछ लिए बिना या छोड़े बिना कल्याण नहीं हो सकता, हित नहीं हो सकता, कुछ तो लेगा, पानी तो पिएगा, फल तो खाएगा, कुछ ना कुछ तो लेगा, तो छोड़े और त्यागे बिना तो कल्याण हो नहीं सकता, जीवन ही नहीं चल सकता, इसलिए वो तो करना है। और जो नहीं जानते हैं वो छोड़ना त्याग करना कर नहीं सकते, इसलिए, और स्वयं जान नहीं सकते, इसलिए दूसरों को बताना ही होता है। तो न अपि अस्य अन्य उपकारको अपि अस्ति, इसका और कोई उपकारक है भी नहीं इस उपदेश के बिना, तो इसलिए ये सोच करके, ये इन साक्षात्कृत धर्माओं के मन में आया कि भाई इनको तो ये बताना चाहिए, इसके बिना इनका काम नहीं चलेगा। अब छोटे बच्चों को नहीं पता है कि हाथ धो करके खाना चाहिए, खाना हाथ धोए बिना खाना खाएंगे तो रोग आ जाएंगे, उनको पता ही नहीं लग रहा है, तो अभियान चल गया, बच्चों को बताया जा रहा है सरकार की तरफ से बड़ों के द्वारा कि हाथ धो के खाना चाहिए। बात छोटी सी है लेकिन जो बता रहे हैं उनके मन में कृपा का भाव भी है, वो जानते भी हैं कि ऐसा ठीक है और कृपा का भाव भी है और जैसा जानते हैं वैसा ही बता रहे हैं। अब इस विषय में वो आप्त हो गए और लोगों के हित की कामना से, तो इन ऋषियों ने साक्षात्कृत धर्माओं ने देखा कि इनका तो काम ही नहीं चल सकता अगर हम नहीं बताएंगे तो। अब उनके मन में कृपा या दया, भूत दया उत्पन्न हुई। तो आगे कहते हैं हंत प्रसन्नता में कह रहे हैं, हर्ष के रूप में, वयम एभ्यो यथा दर्शनम यथा भूतम उपदिशामः, हम इनको जैसा हमने देखा है जैसी वस्तु है वैसा उपदेश करेंगे। त इमे श्रुत्वा, और इससे ये लोग उस बात को सुन करके प्रतिपद्य माना और उसको जान करके स्वीकार करके, हे महास्यन्ति, जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ देंगे, अधिगंतव्यम एव अधिगमिष्यन्ति, और जो प्राप्त करने योग्य है उसी को प्राप्त कर देंगे। इति एवं आप्तोपदेश, इसलिए ये आप्तोपदेश किया जा रहा है, ये कल्याण की भावना हो गई, भूत दया हो गई, और यथावत बताना है आगे। एतेना त्रिविधेना आप्त प्रामाण्येन परिगृहितो अनुष्ठीयमानो अर्थस्य साधको भवति। तो एतेना त्रिविधेना, ये तीन प्रकार से, तीन प्रकार वही हो गए, साक्षात्कृत धर्मता, भूत दया और यथाभूत चिख्या पैसा, ये तीन, इनसे युक्त जो होता है वो उस आप्त प्रामाण्य से ये अनुष्ठीयमान होता हुआ अर्थस्य साधको भवति, अर्थ को सिद्ध करने वाला हो जाता है। एवं आप्तोपदेश प्रमाणम, इसलिए आप्तोपदेश प्रमाण हो जाता है क्योंकि वो इन तीनों से युक्त होता है और उसके अनुरूप जब हम करते हैं तो हमें वैसा ही मिल जाता है, इसलिए आप्त का प्रमाण्य है, आप्तोपदेश की प्रामाणिकता है। केवम आप्ता प्रमाणम, इससे आप्त भी प्रमाणित हो गए, आप्तोपदेश प्रमाणित हुआ हमारे व्यवहार से और इसलिए उसका कहने वाला भी प्रमाणित हो गया कि ठीक व्यक्ति है, आप्त भी प्रमाणित हो गया और आप्तोपदेश भी प्रमाणित हो गया। आगे दृष्टार्थेन आप्तोपदेशेन आयुर्वेदेन अदृष्टार्थो वेद भागो अनुमातव्य प्रमाणम इति। वो सूत्र वाली बात को ले रहे हैं यहां पर कि दृष्टार्थ आप्तोपदेश से, वो कौन दृष्टार्थ उपदेश है, तो आयुर्वेद के द्वारा जो बताया गया उससे अदृष्टार्थ वेद का भाग भी अनुमातव्य, अनुमान के योग्य है कि ये भी प्रमाण है। अब यहां देखिए जितने आप्तोपदेश की प्रामाणिकता मानी जा रही है वो केवल इसलिए नहीं मानी जा रही है कि उन्होंने कहा है इसलिए हमारे को मानना है, एकदम खुला एकदम स्पष्ट शैली है वैदिक ग्रंथों की शास्त्रों की कि वो कहा हुआ करने पर जीवन में लाभ होता है तो वो स्वीकार्य हो जाता है। किसी का कहा हुआ है इसलिए वो प्रामाणिक हो गया है, ये कोई आधार नहीं है, उन्होंने कहा है इसलिए, उनकी कही हुई बात ठीक होती है वो हमारे को आचरण में आने पर लाभ होता है, हानि से बचते हैं, इसलिए वो प्रमाण है, कसौटी बिल्कुल वही व्यवहार रहेगी और कोई कसौटी नहीं हो सकती। आगे तो आप्त प्रामाण्य से हेतु समानत्वादिति, आप्त प्रामाण्य के हेतु से के समान होने से, क्योंकि इधर जो दृष्टार्थ है उनमें भी आप्त का प्रामाण्य है तो उन्हीं के द्वारा कहे हुए जो अदृष्टार्थ वाले वचन है वो भी प्रमाणित होंगे क्योंकि आप्त को हमने प्रामाणिक मान लिया है, आप्तोपदेश प्रमाणित हुआ तो आप्त प्रमाण हुआ, तो उसी आप्त के द्वारा कहे गए अन्य उपदेश भी प्रमाणिक होंगे। आगे अस्यापि चैक देशो दृष्ट, अस्यापि का मतलब है वेद आदि का, यह जो ब्राह्मण ग्रंथ है दूसरे आयुर्वेद से भिन्न जो है उनका एक देश भी हमें सार्थक दिखाई देता है। अस्यापि च एक देशो ग्राम कामो यजेता, ये वचन हुआ विधि, जो गांव की इच्छा करता है, उसका स्वामित्व चाहता है, प्रधान बनना चाहता है, अपनी संपत्ति आदि बढ़ाना चाहता है तो ग्राम कामो यजेता, उसे यजन करना चाहिए। तो इत्येवम् आदिर दृष्टार्थः तेन अनुमातव्यमिति, और वो करता है और वो ग्राम जीत लेता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ करते हैं उससे वो चक्रवर्ती राजा बनता है क्षेत्र का, उसकी प्राप्ति होती है, तो ऐसे ही यहां पर भी होती है, इससे ये दृष्टार्थता बता रहे हैं। तो एवं आदिर दृष्टार्थः तेन अनुमातव्यम, जो अन्य अदृष्टार्थ है उसका भी अनुमान कर लेना चाहिए। आगे लोके च भूतानु भूयान उपदेशाश्रयो व्यवहारः, और लोक में भी उपदेश के आश्रित भूयान व्यवहार है, बहुत अधिक व्यवहार होता है हमारे, बहुत अधिक व्यवहार दूसरों के कहने के कारण हम उसको मान लेते हैं और इसलिए करते रहते हैं। केवल हम अपना प्रत्यक्ष करें, उसी कार्य को करें, उसी पे विश्वास रखें, वो गिनाने मुश्किल हो जाएंगे, बहुत कम होंगे। अधिकांश दूसरों के कहवे को मान के हम करते हैं और लाभ उठाते रहते हैं, हमारा प्रत्यक्ष नहीं होता है उसमें। आगे लौकिकस्य अपि उपदेष्टुः उपदेष्टव्यार्थ ज्ञानेन परानुजिघृक्षया यथाभूतार्थ चिख्यापयीषया च प्रामाण्यम्। लौकिक व्यक्ति का भी, पीछे जो आप्त का इन्होंने उदाहरण दिया था उसमें तीन जो बातें बताई थी, बोले ये लौकिक में भी सामान्य व्यक्ति के प्रति भी जिस वचन, जिसके वचन को हम मानते हैं वहां भी ये तीनों बातें हम देखते हैं, हमें वही व्यक्ति प्रामाणिक होता है। लौकिक लौकिकस्य अपि उपदेष्टुः, लौकिक उपदेष्टा का भी उपदेष्टव्यार्थ ज्ञानेन, उपदेष्टव्य जो उपदेश के योग्य है, जो उपदेष्ट किया जाना है उस अर्थ के ज्ञान से, यानी ये साक्षात्कृत धर्मता बताई। परानुजिघृक्षया और दूसरे को बताने की इच्छा से, और यथाभूतार्थ चिख्यापयीषया, जिघृक्षया मतलब अनुग्रह की इच्छा से, दया की इच्छा से, दया की इच्छा से, और यथाभूत अर्थ चिख्यापयीषया जैसी वस्तु है वैसा जनाने की इच्छा से प्रामाण्यम प्रामाण्य होता है, लोक में भी ऐसा ही माना जाता है। तत्परिग्रहात आप्तोपदेश प्रमाणमिति, और इन तीनों का ग्रहण करने से आप्तोपदेश भी प्रमाण होता है। यहां तक इन्होंने सूत्र की बात कही। जी आचार्य जी, यहाँ पीछे 223 पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति जी, ये जो मंत्र पदा नाम च विषभूत, जो पहली वाली संगति आपने लगाई थी, जो भूत पिशाच प्रेत जो माने जाते हैं लोक में, तो उनका जो हानि पहुंचाते हैं आयुर्वेद की औषधियों से उनका निवारण हो जाता है। नहीं, आयुर्वेद की औषधि से नहीं कह रहे हैं अपन, ये मंत्र के प्रयोग से कह रहे हैं। मंत्र को बोला और विष उतर गया, मंत्र को बोला भूत बाधा चली गई, मंत्र को बोला तो अशनि वज्र की बाधा चली गई। तो इससे ये भी निकल रहा है कि भूत होते हैं, जो भूत पिशाच। मैंने जो प्रचलित अर्थ है वो बताया जी, और वो जो दूसरा अर्थ है जो हो सकता है, जो हमारे को गले उतर जाता है। और तो, आचार्य जी आयुर्वेद में भी प्रकरण के प्रकरण ये भूत जो है ना, भूत पिशाच प्रेत, कई औषधियां ऐसी बताई, आपको तो पता ही है, तो उसमें भी भूत का वो बताया बहुत ज्यादा। तो हाँ, तो उसके लिए यूं भी होता है ना, जो भूत और पिशाच जो माने जाते हैं उसका जो वर्णन आता है, सूक्ष्म होते हैं, गंदगी में रहते हैं, ठीक है, और हानि करते हैं, दूसरों की हानि करते हैं, तो ये जो आजकल के जो सूक्ष्म जीव है ना, बैक्टीरिया और वायरस को भी आप ले लीजिए, प्रोटोजोवा हुआ, ये रोग करने वाले पैदा होते हैं ना, ये हमेशा हमारी हानि के लिए, जो हानिकारक हैं, मित्र भी होते हैं उसमें, वो हानि के लिए लगे रहते हैं, जहां कमी देखी वो कर देते हैं। तो जब हम उन औषधियों को धारण करते हैं, उनका अपना प्रभाव होता है, उससे वो नष्ट होते हैं। जैसे आज भी हम कीटनाशक औषधियां छिड़कते हैं तो उन भूतों को हटा देते हैं। अजय जी, ये तो एक संगति हुई, ये भी एक संगति हुई, मैंने आचार्य तो आयुर्वेद में उसमें भी एक प्रसंग आया है वहां पर चरक में, कि दक्ष प्रजापति का, और उनकी पत्नी कौन थी, नहीं शिव का, शिव दक्ष प्रजापति की पुत्री पार्वती जी जी, और सती, सती देवी, और उनका शिव से विवाह हुआ जी। तो उन्होंने उस वो उनसे नाराज हो गए थे, किसी यज्ञ में बुलाया नहीं उनको जी जी, और वो कुछ एक उत्पन्न हो गए कुछ प्राणी जी। तो बोले कि इनका अब क्या करें, वो शिव ने तो क्षमा मांग ली, तो शिव को मारने के लिए, हानि के लिए वो उत्पन्न किए थे, शिव ने तो क्षमा मांग ली, बोले अब ये उत्पन्न हो गया, अब इसको कहां फेंकें, इसका कहीं ना कहीं तो उपयोग हो, तो बोले इसको धरती पे फेंक देते, तो पृथ्वी पे, देवलोक से पृथ्वी पे फेंक दिया, और कहा कि ये उन लोगों को हानि पहुंचाएंगे जो गलत आहार विहार करते हैं, जो जो गलत आहार विहार करेंगे उन उनको ये ग्रसित कर लेंगे। तो जो गलत आहार विहार करते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो यही जो जीव है उस छोड़े हुए जो है वो हमें ग्रसित कर लेते हैं। हाँ, ये जो जीव जंतु छोटे छोटे छोड़े हुए हैं प्रजापति ने, परमात्मा ने। अब एड्स का वायरस है या टाइफाइड का है या टीबी का है, जो भी बैक्टीरिया वायरस है, किसने छोड़ रखे हैं? प्रजापति ने छोड़ रखे है ना, और ये उपदेश भी दे दिया, ये उनको आक्रमित करेंगे, उनमें रोग पैदा करेंगे जो आहार विहार गलत रखेंगे। परमात्मा ने तो आहार विहार ठीक रखने के लिए और पूरा तंत्र भी दे रखा है कि ये उसमें सक्रिय नहीं होंगे, रोग नहीं होगा। अब टीबी के जीवाणु अंदर तो बहुतों के जाते हैं लेकिन सबको टीबी नहीं होता है। मच्छर बहुत सारे सबको काटते हैं लेकिन सबको नहीं होता है, किसी को ही होता है। तो ये छोड़े हुए हैं, ये राक्षस पिशाच, इनको अंधकार पसंद होता है, गंदगी पसंद होती है, मलिनता में रहते हैं, जहां गंदगी होती है ना वहां ये बहुत बढ़ जाते हैं, अंधेरा इनको पसंद होता है, ठीक है। तो उस अर्थ में ये सारी की सारी चीजें हैं। तो भूत की बाधा मंत्रोच्चारण करने से, कुछ विशेष मंत्र के प्रयोग से उस तरह हट जाते हो तो वो भी एक वैसा हो सकता है। पर आचार्य जी, कुछ आयुर्वेद के जानने वाले वो दूसरे जो भूत प्रेत है उनको कहते हैं, तो ठीक है, आपको संकेत वो कीटाणु वाले तो है, तो आपको कभी आए ऐसा, अभी तक आपको आया नहीं है वो भूत, और आया हो और वो हटा दें तो ये मान लेना आप। दृष्टार्थता तो होनी चाहिए ना कि भाई ऐसा हुआ तो ठीक है मान लेंगे। आचार्य जी ऐसा होता है वो, तो मान लीजिए ना, तो मान लीजिए हमारे साथ भी एक बार वो होता है, होते हुए होता है या ना होते हुए होता है, होते हुए आपको पता लग रहा है या ना होते हुए लगता है, ये एक थोड़ा विचार की बात है। ठीक है, इसको रहने देते हैं, आगे देखिए। तो पृष्ठ 225 पर इसी में इसी से संबंधित और बात कह रहे हैं। दृष्टि प्रवक्तृ सामान्याच अनुमानम, दृष्टि मतलब दृष्टा और प्रवक्तृ मतलब प्रवक्ता, उसको बोलने वाले जो होते हैं, दृष्टा साक्षात्कर्ता और उसको बोलने वाले, ये जो आप तो लोग होते हैं, इनके सामान्य होने से यानी एक होने से, इसके दृष्टा भी जो है उसी के दृष्टा भी यही है, इसके प्रवक्ता जो है यही वो है, जो दृष्टा है वही प्रवक्ता है, ये जो समानता है इसके आधार से भी प्रमाण बनता है। तो पंक्ति आगे है, इसी को खोल रहे हैं, य एव आपता, य की जगह ए कर लीजिए, दूसरा जो य है, य एव आपता वेदार्थानाम दृष्टारः, जो आप तो वेद के अर्थों के दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, प्रवक्तारश्च और उसके प्रवक्ता हैं, जो ऋषि लोग माने जाते हैं वो कैसे, महर्षि दयानंद ने भी यही लिखा, जो वेदों के मंत्रार्थों के दृष्टा हैं वो भी ऋषि होते हैं, और जो प्रवक्ता हैं, जो उसको बोलने वाले, प्रचार करने वाले, लोगों तक पहुंचाने वाले, वो भी कहलाते हैं। दोनों तरह के नाम ऋषियों के नाम से कहे जाते हैं। तो यह एव आपता वेदार्थानाम दृष्टारः प्रवक्तारश्च ते एव आयुर्वेद प्रभृति नाम इति आयुर्वेद प्रामाण्यवत वेद प्रामाण्यम अनुमातव्यम इति। तो वे ही आयुर्वेद आदि के भी प्रवक्ता हैं और दृष्टा हैं, तो इससे उनका भी प्रामाण्य होता है। वाक्य रचना की दृष्टि से यूं कर सकते हैं, जो य है उसकी जगह ते कर दें, ते एव आपता वेदार्थानाम दृष्टारः प्रवक्तारश्च त ये एव आयुर्वेद प्रभृति नाम आयुर्वेद प्रामाण्यवत वेद प्रामाण्यम अनुमातव्यम। क्योंकि हमें वेद का प्रामाण्य यहां सिद्ध करना है, आयुर्वेद वाला तो वैसे ही सिद्ध हो रहा है, तो जो ये जो आयुर्वेद के वक्ता और प्रवक्ता हैं, वो ही ऋषि लोग वेद के भी वक्ता और प्रवक्ता हैं, वेदार्थ के, वेद के नहीं, ये ध्यान दीजिए, यहां वेदार्थ वेदार्थानाम दृष्टारः और प्रवक्ता, वेद के अर्थ के प्रवक्ता है, वेद के प्रवक्ता नहीं, मंत्रों को कहने वाले नहीं, वेद के अर्थ को कहने वाले, और वेद के मंत्रों के दृष्टा मतलब वेद के अर्थ के दृष्टा जो है, वेद के मंत्र तो पहले से हैं, ये ईश्वर कृत हैं, तो जो आयुर्वेद के प्रवक्ता हैं वो ही लोग तो इनके भी हैं, इसलिए उनके द्वारा इन सब की पुष्टि होती है, ये उसको बताते हैं हमें, इसलिए इनका भी प्रामाण्य है। आगे अब एक विषय और उठा रहे हैं कि भाई वेद की प्रामाणिकता के लिए आप ये आप्त प्रामाण्यात ये क्यों कह रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, वेद के शब्द तो नित्य है और जो नित्य है वो प्रामाणिक होता है, इसको वेद के वचनों को प्रमाण करने की आवश्यकता क्या थी आपको, मान लेते नित्य हैं और प्रमाणिक हैं। तो कहा नित्यत्वाद वेद वाक्यानां प्रामाण्यत्वे, वेद वाक्यों के नित्यत्व होने से अगर प्रामाण्यत्व माना जाए, उनका प्रमाणत्व माना जाए, बस नित्यत्व हेतु से, नित्यत्व हेतु से उनका प्रामाण्य माना जाए, तो तत् प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात नहीं, ये यूं कह रहे हैं, वेद के वाक्यों के नित्यत्व होने से ही जब प्रामाण्यत्व था, सती सप्तमी लेंगे, प्रामाण्यत्व सत्यपि, वेदों का प्रामाण्यत्व तो उनके नित्यत्व से ही जब सिद्ध था, फिर आपने तत् प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्याद इति अयुक्तम, फिर भी जो आपने ये कह दिया आप्त प्रामाण्याद, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, अयुक्त कहा है आपने, वेदों की प्रामाणिकता तो उनकी नित्यता से ही थी। प्रमाणत्व आ की मात्रा हटा लीजिए, प्रमाणत्व वेद वाक्यानाम प्रमाणत्व तत् प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्याद इति अयुक्तम, ये आपने गलत कहा है, ऐसा पूर्व पक्षी का आक्षेप है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, शब्दस्य वाचकत्वात् अर्थ प्रतिपत्तौ प्रमाणत्वम् अल्पविराम। शब्द की प्रामाणिकता किस बात में है, तो शब्दस्य वाचकत्वात् उसके वाचक होने से, कुछ बताने वाला होने से अर्थ की प्रतिपत्ति जब हो जाती है वैसी ही प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उसका प्रमाणत्व है। न नित्यत्वात्, उसके शब्द के नित्य होने से उसकी प्रामाणिकता नहीं है। सामान्यतः हम क्या कह देते हैं कि भाई वेद तो नित्य है और प्रामाणिक है, बस ये बात हो गई। लेकिन न्याय दर्शनकार कह रहे हैं केवल नित्यता मात्र से उसकी प्रामाणिकता नहीं है, वो वाचक है, अर्थ का बोधक है, वैसा हमें प्राप्त होता है, इसलिए वो प्रामाणिक है। आगे अगर ऐसा ना माने तो नित्यत्व ही सर्वस्य सर्वेण वचनात् शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति ही, अगर इसको नित्य मानने से प्रामाणिक माना जाए, नित्यत्व ऐसा माना है, तो सब वस्तुओं की सब वचनों से ग्रहण होने का ग्रहण होने लगेगा। सर्वस्य सर्वेण वचनात् शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति, शब्द और अर्थ की जो व्यवस्था चल रही है कि इस शब्द से इसी अर्थ का बोध होगा, इस शब्द से इसी अर्थ का बोध होगा, ये जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कोई शब्द किसी अर्थ को बताता है, उसका कारण उसकी नित्यता नहीं है। कोई शब्द किसी अर्थ को बता रहा है, इसका कारण नित्यता नहीं है उसकी। अगर नित्यता ही कारण हो, रुकिए पीछे से कीजिए, हालांकि आज कम हो गई है, ठीक यही है, यह गई है, है? भूत आ गया। चलो हाँ करें प्रारंभ। तो इन्होंने लिखा नित्यत्व ही सर्वस्य सर्वेण वचनात्, यदि नित्यता के कारण ही शब्द का प्रामाण्य माना जाए, तो चूंकि ये शब्द नित्य है इसलिए ये अर्थ को बताएगा, ये शब्द भी नित्य है ये भी अर्थ को बताएगा, तो नित्यता तो सब शब्दों की हो जाएगी, उन बहुत सारे शब्दों की, और नित्यता होने से वो कोई भी शब्द किसी भी अर्थ को बताने वाला होना चाहिए। नित्य होने से अर्थ को बताता है तो सब शब्द नित्य है वो, उस मत में तो सब शब्दों से सभी अर्थ बताए जाने चाहिए, और सब शब्दों से सब अर्थ बताने लगेंगे तो फिर व्यवस्था ही नहीं होगी। हम कभी भी कोई शब्द बोल देंगे और हम कहना चाहते हैं गाय और बोलेंगे भैंस कि ये भी शब्द नित्य है, तो उससे गाय का बोध हो जाएगा नित्यत्व मात्र से, तो ये तो अव्यवस्था है जी। नित्य होने से नियत अव्यवस्था होगी, ये जो ऐसा बोल रहे हैं, हेतु ये है क्यों, तो कि ये शब्द इस अर्थ को बता रहा है, किस आधार पे, नित्यत्व के कारण से ये शब्द इस अर्थ को बता रहा है, कुछ शब्द हो गया सूर्य है, ये इस अर्थ को क्यों बता रहा है, इसका क्या प्रामाणिकता है, नित्यत्वात्, नहीं नहीं दूसरी बात मत बोलिए, दूसरी बात मत बोलिए, शब्द की नित्यता, अब वो पूर्व पक्षी जो हेतु दे रहा था ना उसकी दृष्टि से कि सूर्य शब्द इस सूर्य को क्यों बता रहा है, नित्य होने से, अग्नि शब्द अग्नि को क्यों बता रही है, नित्य होने से, गौ शब्द गौ को क्यों बता रहा है, नित्य होने से, शब्द की नित्यता वो मत बोलिए कि इस शब्द का यही अर्थ होता है, वो अर्थ की नित्य, अर्थ के साथ संबंध की नित्यता मत लाइए, शब्द की नित्यता देखिए केवल, एक शब्द दूसरे अपने अर्थ को क्यों बता रहा है, क्या प्रामाणिकता है, बोले नित्य होने से, बोले नित्य होने से तो ये हेतु तो सब शब्दों में घटेगा, तो जैसे ये शब्द नित्य होने से, सूर्य शब्द नित्य होने से इस आदित्य को बताता है, ऐसे ही गौ शब्द भी नित्य है, ये भी आदित्य को बता देना चाहिए, ये भी औरों को बता देना चाहिए, सबको सब बताने लग जाएंगे। अगर केवल ये नित्यता ही हेतु माना जाए तो शब्दों की प्रामाणिकता उनकी नित्यता में नहीं है, शब्दों की प्रामाणिकता उनकी नित्यता के कारण से नहीं है। तो अनित्यत्व नहीं, नित्यत्व ही सर्वस्य सर्वेण वचनात् शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति, और अनित्यत्व वाचकत्वम इति चेत न। अगर कोई कहे कि इनके अनित्यत्व होने पे इनका वाचकत्व बन जाएगा तो बोले वो भी नहीं कह सकते, क्यों? लौकिकेषु अदर्शनात्, लौकिकों में देखा जाने से न अनित्यत्वे वाचकत्वम इति चेत न अनित्यत्वे। और इनको अगर अनित्यत्व मानेंगे उनके पक्ष में तो इनका वाचकत्व नहीं होगा, ये दोष आने लगेगा। अनित्यत्वे वाचकत्वम न इति चेत, अनित्यत्व होने पे इनका वाचकत्व ही नहीं होगा, किनका? इन शब्दों का। जो पूर्व पक्षी शब्दों को नित्य मान करके चल रहा है और ये कह रहा है कि ये नित्य है इसलिए इनका प्रमाणत्व है, वो कहे कि ये अनित्य होंगे फिर तो इनका प्रमाणत्व ही नहीं रह पाएगा, इसलिए इनको नित्य मानना चाहिए मुझे, हमें। अनित्यत्वे वाचकत्वम न, अनित्य मानने पर तो इनका वाचकत्व यानी बताने का, बोध कराने का सामर्थ्य ही नहीं रहेगा, ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी कहे तो कहते हैं कि न, ये ठीक नहीं है। क्यों? लौकिकेषु अर्थ दर्शनात्, व के बाद में र और थ लगा लीजिए, लौकिकेषु अर्थ दर्शनात्, लौकिकों में अर्थ के देखे जाने से, कि लौकिकों में अनित्य शब्द भी हम देखते हैं और उनसे अर्थ का भी बोध होता है, तो वैदिक शब्दों को नित्य मानने पर ही उनसे अर्थ का बोध होगा। आप कहो कि इनको अनित्य मानेंगे तो फिर तो अर्थ का ही बोध नहीं होगा, तो नहीं, देखो लोक में अनित्य शब्द हैं और उनसे अर्थ का भी बोध होता है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि बस नित्य मानेंगे तभी अर्थ का बोध होगा, अनित्य मानते हुए भी अर्थ का बोध तो होता है। खंडित कर दिया उसको व्यभिचार दिखा करके। तो तेपि नित्य इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहने लगे कि वे भी यानी लौकिक शब्द भी वो भी हम नित्य मान लेंगे, तेपि नित्य इति चेत, यदि वो भी नित्य मान लिए तो कह रहे हैं अनाप्तोपदेशाद अर्थ विसंवादो अनुपपन्नः, और यदि आप उनको भी नित्य मान लेंगे तब तो अनाप्तोपदेश होने से, आप्तोपदेश नहीं, वैसे ही जो अन्य व्यक्ति हैं अनाप्त हैं उनके उपदेश के उपदेश से अर्थ का विसंवाद, भिन्न भिन्न विपरीत अर्थों का होना अनुपपन्न होगा, कभी सिद्धि नहीं होगा। फिर तो जो अनाप्त हैं म्लेच्छ हैं वो कुछ भी अर्थ बोलेंगे किसी भी उसमें, वो कभी गलत ही नहीं होगा। यदि लौकिक शब्दों को भी नित्य मान लिया जाए और नित्य होने से उनका उनकी प्रामाणिकता मान ली जाए, फिर तो दुनिया में कोई कभी गलत बोल ही नहीं सकता, गलत बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सारे शब्द नित्य ही होंगे और प्रामाणिक ही होंगे, सार्थक ही होंगे, फिर तो कभी कोई भी गलत बोलेगा ही नहीं, गलत कहा ही नहीं जा सकता, ये दोष आएगा। लेकिन लोक में गलत भी देखा जाता है। आगे तो अनुपपन्न नित्यत्वाधि शब्द प्रमाणम इति, अनुपपन्न नित्यत्वाधि शब्द प्रमाणम इति, इसलिए नित्य होने से शब्द का प्रमाण है ये ठीक नहीं है। अनित्य स इति चेत, अगर कोई कहे कि वो अनित्य है यानी अनाप्तोपदेश के लिए कहा, कोई कहे कि अच्छा चलो उसको तो हम अनित्य मान लेंगे जो लोक में प्रचलित है वो, तो अविशेष वचनम, तो ये तो आपका सामान्य कथन हो गया, आपको विशेष हेतु बताना चाहिए, इसी को खोल रहे हैं। अनाप्तोपदेशो लौकिको न नित्य इति कारणम वाच्यम इति, ये जो अनाप्तोपदेश लौकिक है वो नित्य नहीं है, अगर आप ये कथन करते हो तो उसमें आपको कोई कारण बताना चाहिए। यथा नियोगम च अर्थस्य प्रत्यायनात् नामधेय शब्दानाम लोके प्रामाण्यम अल्पविराम, जैसा जिसका नियोग है यानी लगाया हुआ है शब्द अर्थ के जनाने से, उन नामधेय शब्दों का लोक में प्रामाण्य होता है, ये शब्द इसके लिए है, ये शब्द इसके लिए है, ये नियुक्त है इसलिए उन शब्दों का प्रामाण्य होता है। नित्यत्वात् प्रामाण्य अनुपपत्ति, नित्यत्व के कारण उनके प्रामाण्य नहीं होता है शब्दों का, कि ये शब्द इस अर्थ को बताता है। आगे यत्र अर्थे नामधेय शब्दो नियुज्यते लोके अल्पविराम, जिस अर्थ में नामधेय शब्द यानी नामवाचक शब्द लोक में प्रयोग किए जाते हैं तस्य नियोग सामर्थ्यात् प्रत्यय को भवति न नित्यत्वात्, उसके जिस जगह वो लगाया होता है उस वस्तु के नियोग के सामर्थ्य से वो उस शब्द उस अर्थ का बताने वाला होता है। न नित्यत्वात्, नित्यत्व के कारण कोई शब्द किसी अर्थ को नहीं बताता है, नित्यत्व कोई हेतु नहीं होता है वहां पर। आगे मनवंतर युगांतरेषु च अतीत अनागतेषु संप्रदाय अभ्यास प्रयोगा प्रयोग अविच्छेदो वेदानाम नित्यत्वम। अब जो वेदों की नित्यत्व नित्यता स्थूल रूप से जो नित्यता है वो क्यों कही जाती है, उसके लिए इन्होंने कहा है मनवंतर युगांतरेषु, भिन्न भिन्न मनवंतर होते हैं, 28 मनवंतर हैं पीछे जो हो चुके आगे होंगे, युगांतर भिन्न युगों में, अतीत अनागतेषु जो बीत चुके हैं वो और अनागत हैं जो आगे आने वाले हैं, उनमें संप्रदायों के भिन्न भिन्न वर्गों के अभ्यास प्रयोग से प्रयोग के अविच्छेद के, वो बार बार उसका अभ्यास वैसा का वैसा करते रहते हैं और ये अविच्छेद रूप से चल रहा है। इस दृष्टि से वेदानाम नित्यम, ये जो शब्द रूप वेद हैं इनका नित्यत्व तो इस दृष्टि से है कि इनकी परंपरा लगातार चल रही है, पीछे भी चलती रही और आगे भी चलती रहेगी। इस दृष्टि से ध्वन्यात्मक या जो प्रकट रूप में है उसकी नित्यता तो इसी रूप में है केवल, यहां इनकी नित्यता का मतलब है कि लगातार चल रहे हैं, नितांत नहीं। आप्त प्रामाण्याच्च प्रामाण्यम, और आप्त की प्रमाणता होने से इनका प्रामाण्य, प्रामाण्य में नित्यता कारण नहीं है। लौकिकेषु शब्देषु चैतत् समानमिति, और लौकिक शब्दों में भी ऐसा ही देखा जाता है, जो शब्द लगातार चल रहा है उसको हम कह देते हैं तो नित्य है, सदा से इसी अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, और प्रमाण भी उनका आप्त का प्रामाण्य होने से इनकी प्रामाणिकता होती है। ठीक है, तो आने की समाप्त हो रहा है, प्रणवतम सभी को सादर अभिवादन, ओम शम। उसको अंदर रोक दीजिए, उसको रिकॉर्डिंग को, ऑडियो में।